Fantastisk tjej i publiken som sitter och väntar på att göra ytterligare en entré här. Hon har ställt upp och varit med på i stort sett ja, ganska mycket i sommar faktiskt. Och hon kommer att äntra scenen här alldeles precis nu. Hon heter Julia Fröhlich. Om ni applåderar så har vi Julia på väg upp. Jag kan berätta att Julia är ju en mångsidig tjej som sjunger, hon spelar fiol, hon spelar nyckelharpa, hon spelar piano och jag vet egentligen inte vad hon inte spelar, det är nästan lättare att räkna upp. Och hon gör det med bravur och vi hade tänkt att vi skulle presentera nästan som en liten spelmansinslag ikväll här. Och då ska vi ta hjälp av Linda också, för Linda är ju också en sån där fantastisk tjej som inte bara håller på med lite sång och piano, utan hon spelar också fiol på ett alldeles utmärkt vis. Så att vi ska se om vi kan få igång en liten järdubbelåten låt. Och där har vi alltså Julia Fröhlich på. Det är hon som står till vänster. Och så har vi Linda till höger. Underbara toner, visst är det. Det var faktiskt en som sa det att jag föredrar faktiskt fiol före piano. Jag har ingen aning om att du kunde spela. Nej, det kan jag inte heller, så han gör ju flyttekar. Men i det här fallet så föredrar vi verkligen fiol. Och vi ska också få en gånglåt härifrån Äppelbo, stämmer det? Äppelbo. Den känner jag igen. Vi backar tillbaka. Det är helt underbart.